Прывітанне, сябры. Мы працягваем серыю літаратурных гутарак Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст». З вамі ў студыі Ціхан Чарнікевіч і Усеўласць Цібарак. І наш сённяшні госць Змітер Бартосік, беларускі бард, пісьменнік, нарадзіўся ў далёкім расійскім Рыбінску, хадзіў у школу казахстанскім у Скавінагорску, працягваў вучобу ў Горкім. У 79-м годзе тэатральная сям'я, у якой вырас Змітер, пераехала ў беларускі Гомель. У 2002 годзе пан Змітер выдаў кнігу апавяданняў з уласнага жыцця «Чорны пісталет». У кнізе быў пан Варабейка гаварушчы, падаецца схаваная, невядомая гісторыя Беларусі, якую не выкладаюць у школах. У кнізе «Клініка кітайскага дантыста», такая найбольш новая па часе, распавядаецца пра забытыя, малавядомыя адрасы беларускай культуры. Вось такі гость сёння ў нашай студыі, і мы паспрабуем у межах нашай перадачы пагаварыць пра вострае, надзённае і пра тое, што турбуе нашага госця. Калі дазволіце адразу за радыё, я скажу, што пакаленне беларусаў вырасла на хвалях радыё «Свабоду», слухаючы ваш голас, галасы вашых калегаў. Але радыё ў нашым разуменні, сённяшняя наша любімая «Свабода», яна фактычна знікла для слухача. Як ставіцеся да гэтага працэсу, лічыце яго натуральным агульнаеўрапейскім, ці ўсё ж такі гэта сумная гісторыя, выключна беларуская наша? Я не ведаю, што такое натуральны агульнаеўрапейскі. Ну, кажуць, кніжка памерла вось такая, таму што ўсе чытаюць электронную. Намаўляў, навошта такая кніга? Ну, будзем чытаць чытаў. Так можа і з радыё гісторыя падобная. Правда, ты мне адкрыў навіну, падарыў. Я не ведаў, што яна памерла. Я чытаю толькі гэтыя кніжкі. І слухаю радыё. Памятаю, штука. Яно не паспела, сам жанр радыё, ён, відаць, пакуль што не паспеў перафарматавацца пад новыя тэхнічныя запыты новага пакалення. Вось, яно не ведае, што такое прыймач спідола і ВЭФ, так? Яно ведае, што такое падкаст, але яшчэ яно не адкрыла для сябе, што падкаст можа быць па-беларуску, падкаст можа быць цікавы, падкаст можа быць сучасны, прыкольны, які хочаш. То бок, в прынцыпе, радыё мусіць даспець да рэалій сённяшняга часу, так, і вярнуцца зноў да свайго так, слухача. Так, так, так. І вялікія перспектывы, менавіта ў класічнага радыё в тым жа самым фармаце, са старой музыкай, і радыёспектаклі, і аўдыёкнігі, і аналітычныя перадачы, гэта ўсё радыё. Мне вось цікава, гаспадар Змітер, заўсёды было ў такіх выдатных стылістаў, якім я вас лічу, пытацца. Што менавіта вы лічыце вось узорам стылю, што якія кнігі вы чытаеце і лічыце, ну, тымі, на якім трэба раўняцца людзям, якія працуюць са словам, пішуць, робяць перадачы. І, можа быць, это не толькі беларускія кнігі, можа быць, параіць тое, што для вас важна, з замежных кніг. У мяне не вельмі шырокі кругагляд літаратурны. У свой час я захварэў такой хваробай, это было ў страйбаце, ў войску. Я чытаў. Часоп, ну, а чым іш у стрэбаце займацца, толькі кніжкі чытаць. Я там «Вайну і мір» прачытаў нарэшце. Вось. І ў адным з нумароў часопіса «Октябрь» з'явілася аповесць абсалютна невядомага мне аўтара Сергея Даўлатава. «Чемадан», я ее прачытаў, вельмі смеяўся, гэта все мне спадабалася. Я пачаў чытаць вслух пару сваім таварышам. Рэшце-рэшт, пасля ён з'яўляўся яшчэ, здаецца, ў Ніве, ці яшчэ друкаваўся. І наша кампанія, такі в казарме, яна ўсё павялічвалася. Спачатку вакол мяне збіралася 5 чалавек, пасля 10, пасля 15. Вось, узнік такі літаратурны гурток. То есть все, хто ўмеў чытаць, далучыліся. Все, хто не ўмеў чытаць, хто ўмеў слухаць і разумеў рускі язык, все гуртаваліся вакол мяне. І вот. І так нарадзіліся першыя аўдыёкнігі. Так, я так зазапаў на гэтага аўтара. І справа тут, відаць, не толькі в гумары, не толькі в анекдатычных сітуацыях, а ў тым, што ён вельмі, вельмі зручны для чытання. Не доўгія сказы, вельмі трапныя словы, вельмі трапныя выяўленчыя сродкі. Карацей, усё пачалося з Даўлатава. Усё пачалося з Даўлатава. Пасля я яшчэ чытаў, працягваў чытаць кніжкі. Вот. Якія знікаюць. Так, так. Ну а з беларусаў хто-небудзь, вось, які у вас арыентыр? Вінцэсь Мудроў, Владзімір Арлоў. Дай падумаць. Полацкая школа. Адам Глобус. Я, дарэчы, начытываў для свабоды вось гэтых трох аўтараў: Мудрова, Арлова і Глобуса. Здаецца, Глобус піша вось глыбока асабістыя рэчы пра сваю сям'ю. У него так раман называецца «Сім'я». Але дзікі рогат мяне прабіваў, а я запісываўся гэта ноччу, калі не ездзяць машыны, вось каб была поўная цішыня. Я некалькі разоў, як да штангі, падыходзіў, таму што мяне прабіраў рогат, я будзіў усіх, я не мог супакоіцца, я выходзіў пакурыць, пасля вяртаўся. Вось, і з трэцяй, з пятай спробы у мяне удавалася запісаць без рогата. Это быў менавіта не Арлоў, не Мудроў, які цудоўна працуе з гумарам, а менавіта Глобус. Хочу запытацца, вернуцца да вашай персоны, ўсё ж такі асабіста, і для многіх вы былі вельмі цікавым бардам, і вось калі б мы мелі зараз жывы эфір і выйшлі пытанні, людзі пыталіся, што зараз у барда Дмітра Бартосіка. Бо кнігі мы ўзгадвалі, і можна дадаць, што кніга «Быў пан Верабейка гаварушчы» атрымала, у прынцыпе, найвышэйшае прызнанне ў сённяшняй вось незалежнай нашай прэміяльнай Беларусі, гэта прэмія «Гідройца», але што з бардаўскай песняй? Пераклады, мы ведаем, што існуюць, вы займаецеся перакладамі, перастварэннем з дапамогай беларускіх паэтаў, класікі, скажам так, рускай песні. Штосьці ёсць такое, над чым вы працуеце зараз? Да я давно не пішу песню. Я 100 А хто будзе я 100 гадоў не пішу. Хто, каму вы это пакінулі? У чые рукі вы аддаеце гэта? Да я, слухай, ну столько людзей новых нарадзілася, напэўна. Вас па-ранейшаму бачаць з гітарай. Бачаць з гітарай і любяць і памятаюць. Што ўваходзіць у рэпертуар вось такі ваш дзяжурны зараз? У мой дзяжурны рэпертуар ўваходзяць пераклады Рыгора Барадуліна, мною ж і замоўленыя яму. Так, клас... Я пра гэта і хачу дазнацца. Так, ўваходзяць тыя некалькі песень, якія, я спадзяюся, пасля мяне застануцца. Ну, парачка павінна застацца, а можа быць адна. Больш за ўсё памятаюць «Горадня 1795». Чаму? Цудоўная песня. Ну, сюжэтная, там, можа быць, вельмі сюжэтная. Там всего дзве беларускія страфы, ўсё астатнія па-расейску дыялог двух афіцэраў. Я чамусьці вот менавіта, хаця абсолютно не вельмі светлая і не вельмі аптымістычная. Але «Горадня 1795», «Развітанне з Вільні» і яшчэ некалькі песень, яны все пісаліся адразу, за гадзіну. На чыставік. Так. І тут, як кажуць, у Анны Ахматавай неяк спыталі, ці цяжка, тяжело ли пісаць стихі, Анна Андреевна? На што тая адказала, а што ж тут цяжка, вот, садзіся пішы, калі дыктуюць. Вось і все. Все гэта было як быццам зроблена пад нечую дыктоўку. У 2006 годзе я напісаў такую ностальгічную песню пра юнацтва савецкае. Так? Абсолютно напісаў яе мазгамі. І мой таварыш і редактор Сергей Дубавец сказаў мне: «Ведаеш, Бартосік, ты больше песен не пішы». Сергей Іванович, хоць і заслужаны масон Республікі Беларусь, бярэ на сябе падвышаныя абавязкі, у парадах не пісаць. Спадар Дмітра, вернемся вось да моманту, вы сказалі па замове, вось Рыгор Іванович, светлай памяці, рабіў па замове вам пераклады. А што гэта быў за праект, калі можна так сказаць, і якая задума была вось у перакладах? Ну, паколькі мне нічога не дыктуецца, так? А спяваць песні хочацца. А ёсць жа такі абавязковы, не абавязковы, свой любімы набор песень, на якіх вырас. Это і Вертінскі, і Высоцкі, Акуджава. Хапіла мазгоў самому не перакладаць, а звернуцца да пана Рыгора. І той з радасцю это ўсё ўспрыняў. Я думаў, што это будзе сур'ёзная праца там на месяц, на два. Літаральна праз тры дні все, давай, прыїжджай. І я так, значыць, захапіў. А гэта, Рыгор Іванович, а вот это? Маё? А, могу. А вось гэта? Вот. І вось... Ну, мы гэтай песні вы выконваеце. Так, так, яны так. Зараз у рэпертуары. Так, падчас... Там ёсць паэтычныя ўдачы, так? Там можна знайсці паэтычныя хібы, таму што пераклад гэта пераклад, так? Але ёсць, ну, проста па-беларуску яны ён наблізіў паэзію 50-х гадоў да сённяшняга дня. Кожны выбірае па сабе шчыт і латы, шлях, пакут і краты. Супер. Ну, заўсёды вось мучыла пытанне, як прыходзіць менавіта да нейкага пэўнага накірунку, менавіта да аўтарскай песні. Справа ў тым, што ў нас не было магнітафона дома. У нас быў праігрыватель. І вось на гэтым праігравальніку тое, што бацькі слухалі, то і з дзяцінства даводзілася слухаць мне. У асноўным гэта былі вялізныя дыскі-гіганты Булата Акуджавы. Великанова Елена, якая спявала таго ж самага Акуджаву, Высоцкі. Вось, это был асноўны набор, які, відаць, паўплываў. Ён запісаўся на падкорку, і потым пытанне не паўставала, калі гітара трапіла ў рукі. Так. А калі вось, які год, калі гітара трапіла ў рукі? Это быў 82 год. Это быў, можна сказаць, знакавы год. Таму што і трапіла яна мне в рукі абсалютна, як бы сказаць, да, вот менавіта заслужана. Я её сам зарабіў. Ага. Мы паехалі на гастролі ў горад Гораднё, ці Гарадню. Як пяецца ў памянёнай песні. Так. Там мы жылі ў гасцініцы Нёман, і там мяне заўважыў нейкі добры дзядзя, паглядзеў на мяне і завёў да другога добрага дзядзі, і яны так: «Ба, да это же вылиты Митя Корсак». Что хотели от меня гэтые дяди? Было абсолютно не ясно. Да. И после другие добрые дядя сказал: «Хлопчик, а ты хочешь сдыматься в кино?» Да кто ж не хочет? Кто ж не хочет? Короче, таким чином я трапил в здымочную группу фильма «Чужая батьковщина», які здымаўся рэжысёрам Рыбаравым, які быў тым самым другім добрым дзядзям. Я трапіў на натуральныя здымкі ў вёсцы Прывалка, дзе я пачуў жывую мову, дзе я адчуў жывыя беларускія пахі гэтых вёсак, гэтых хат, старога касцёла. Это было абсалютна ўдар па мазгах, поўны. І мне за 5 здымачных дзён заплатілі 60 рублёў. Як гэта растлумачыць сёння, што такое? Ну, это паўзарплата. Палова заробку, да. 100-120 рублёў быў, да, заробак чалавек. Палова заробка настаўнік за 5 дзён. І я на гэтыя грошы купіў гітару Кремона, якая стоіла, менавіта каштавала 60 рублёў. І бардаўская песня, гітара, не ідзе вось гэтым шляхам? У сэнсі, не паспявання за сучаснасцю. Ёсць будучыня ў такога жанру сёння? Знікла бардаўская восень фактычна, да, вось той фестываль, пра які жыві ў беларускай, вось гэты жанр. Зараз пачуць можна розныя гурты, абсалютна маладыя, сімпатычныя, там правакатыўныя, але бардаўская песня зараз, яна не сыходзіць у нябыт? Штосьці яна, яе голас крыху стаў нейкі прыглушаны. Для мяне гэта самога вельмі вялікая загадка. Таму што гадоў 10 таму я вёў на нашым радыё перадачу «Барды свабоды». Мне ж замовілі, каб я знайшоў 100 бардаў, я казаў, ну, столькі в Беларусі не існуе. Ага. Стаяла чарга. Прычым ясна, што не ўсе былі геніі, але ўсе былі цікавыя. Ва ўсіх был адметны голас. Вось. Я не магу зразумець, што адбылося за гэтыя 10 гадоў. Пры тым, што гітара заставалася і будзе заставацца самым папулярным інструментам для акампанемента. Тое, што ва ўсіх дварах зараз гучаць «Тры чарапахі», это не аўтарская песня. Ну, это не аўтарская песня. Не ў прамым зразуменні, канешне. Ну, Это беларускі такі рок, назовем. Але, можа быць, з паэзіі я вось хачу выйсці на што. Магчыма, гэта крызіс агульны з крызіс даверу і любові да паэзіі. Раней паэзія збірала палітэхі, да, умоўна кажучы, стадыёны. Это было вельмі даўно. Але гэта з росквітам бардаўскай песні я звязваю. Так, ну, просто, так. В сэнсі, не ведаю, што ад чаго расквітнела, але гэта паралельна ішло. А зараз паэзія робіцца элітарнай, і магчыма, бардаўская песня вось сыходзіць у такую нішу, ці гэта не так. Ведаеш, гэтае лета прынесла нам столькі нечаканых сюрпрызаў, так? І тое, што зараз людзі збіраюцца ў дварах, і я там заўважаю і Андруся Мельнікава, і яшчэ... Так я больш скажу, я заўважаю на вуліцах і Дмітра Бартосіка. Так, так, так, так. Вось. Можа быць, што менавіта з гэтых двароў пачнецца адраджэнне беларускай аўтарскай... Не, не адраджэнне. Цікавасць да таго, што ўжо было зроблена, таму што людзі літаральна проста не ведаюць да таго набытка, што было зроблена і тое, што было напісана і намі ўспрымаецца як нейкая старажытнасць, тое, што было праспявана ў 90-х гадоў, для іх зараз, ну я ж сам пяю і адчуваю, наколькі для іх гэта вот, а яны адкрываюць для сябе іншую планету. Як калісьці вы ў вёсцы Прывалка пабачылі пахі і касцел, яны зараз, ну, для іх так. Нашай вуліцы – это ваша вёска, так. Прывалка 82-го. Выросло ж новае пакаленне, якое ў 90-х гадах яшчэ яго і не было, ў прынцыпе. Так, так. Вось яно выходзіць з гэтыя двары на гэтыя вуліцы. Так, і тым больш, што гэта ўсё ёсць в тых жа ютюбах. Ёсць такі сайт з цудоўнай назвай «Second Беларусь». Але на гэтым «Second Беларусі» ляжаць просто… Такие, не кранутые, не ношеные речи. Так, это секунде. Посмотрите, до литературы мы хотим с Тихоном вернуться и запытаться все ж таки. Ці працуецца зараз над нейкай новай кнігай, ці збіраеце нешта, таму што, ну, для многіх было сюрпрызам, што пасля 2002-го «Чорнага пісталета» з'явіліся адна за адной фактычна кнігі, вось «Верабейка гаварушчы» і «Клініка дантыста». Да, а магчыма, серыя працягваецца, і вы можаце падзяліцца нейкім наробкам, якім працуеце зараз. Менавіта вось літаратура. Мне зноў жа пашанцавала нейкім таямнічым чынам. Мне трапіўся ў рукі архіў Маладзечанскага абласнога суда, які нейкім цудам не з'ехаў у свой час у Віцебскі абласны архіў, Мінскі абласны архіў і Гарадзенскі абласны архіў. Тыя вобласці, паміж якімі Маладзечанскую вобласць у 60-м годзе падзялілі. Гэты архіў па недаглядзе ён проста апынуўся ў звычайным цывільным грамадзянскім архіве раённым Маладзечна, дзе яго знайшоў Міхась Чарняўскі. Усё, што можна, ён там нафоткаў. І пасля, значыцца, праз другія рукі гэты архіў трапіўся мне. Это крымінальныя справы ад 45-го да 58-го года. Это артыкул 80-й бандытызм. Гэта антысавецкая агітацыя, это контррэвалюцыйная дзейнасць, што не артыкул, то проста песня. Маштаб узброенай і не толькі узброенай барацьбы ў Заходняй Беларусі быў такі, што на ледзь не ў кожным раёне былі свае партызанскія аддзелы, якія кваліфікаваліся як банды. І зараз я езджу па гэтых вёсках, шукаю сведкаў, шукаю тых, хто выжыў, хто нешта памятае. Ну, такія людзі ёсць яшчэ, да, ёсць. Скажам, што... Ёсць, ёсць. То есть жывая гісторыя якраз таксама яшчэ можна памацаць? Бо, ох, не проста памацаць. Просто не проста. Да, здзівіцца так, што кожнага разу, чым далей, тым здзіўляюся. Там же просто полны... Вот шекспіраўскія страсти. Под шекспіраўскімі страстями. Вот что такое шекспіраўскія страсти? Я як ты разумеешь? Ну, это не нешто такое вот... Не банальные относины поміж... Нет, это почутці. Это почутці. Это такие, калі уже... Любов, кров. Так, калі уже... Смерть. Калі уже любов, так, любов такая, что уже до гробовой доски. Ну, да? Например. Калі уже ненависть, то... Та так само. Но это все где-то там у Шекспира засталось, а в наш кволы. Так и что робите вы с гэтым? Ну, приезжай, нечаканным, я маю вазе. Приезжаешь у вёску, А там у цябе ж сухія радкі, так, што вот па артыкулу бандытызм асуджаны. Гражданін такой-то. Гражданін такой-то. Кахалі адну дзяўчыну. Гэты грамадзянін і камсамолец-актывіст. І камсамолец-актывіст напісаў данос в органы МГБ, што той мае сувязь такой-то, такой-то бандай. І той ідзе па этапу в далёкую Сібір. А дзяўчына не даець гэтаму камсамольцу-актывісту. А пасля раптам аказваецца, што гэтая дзяўчына, яна да гэтай пары жывая. Хоць ёй 90 гадоў. А што было далей, паслухайце хорошую перадачу. Да, так мы пра кніжку. Вы это будзеце збіраць, ці збіраецца, магчыма, ўжо зараз у новы, так бы мовіць, пад вокладку пад адну, нейкім чынам так. Ну, хочацца, не, ну збіраецца. Супер, я думаю, што уся былая Маладзечынская вобласць і ваколіцы пачытаюць задавальненнем гэта. А з чаго пачаўся вось гэты верабейка і вось гісторыя цікавасці да этой антысавецкай партызанкі? Дзе быў вось гэты шаўчок? Ну, я, ну, верабейка не пачынаўся як нешта такое антысавецкае. Гэта ўсё здарылася выпадкова, вся гэтая гісторыя з верабейкам. Таму што гэта была перадача, яна нараджалася, яна называлася «Палітычная геаграфія». Яна нараджалася ў 2001 годзе, пад выбары прэзідэнта 2001 года. І мы, корэспандэнты «Свабоды», ездзілі нават не па вёсках, а па раённых цэнтрах, дзе сустракаліся з дэмакратычнымі актывістамі, так, каб вось паказваць дыханне будучага 9-га вала, які змяце хутка ў 2005. Не прайшло і 19 гадоў. Так, так. Так, і ў 2002, і ў 2003, і ў 2004 годзе мяне проста крыху надакучыла слухаць, як мясцовыя актывісты зрываюць маску з рэжыма, і як пенсіянеркі не знаходзяць у сваім слоўным запасе елейных слоў, каб гэты рэжым яшчэ больш начыцца падсаладзіць, і я пачаў крыху збівацца з гэтай тэмы. Вось. І чым больш, і чым больш збіваешся з тэмы сучаснасці, тым становіцца цікавей. Пачалі выходзіць гэтыя вось гісторыі нечаканыя. Так, так, так. І вырэшце рэшт палітычная геаграфія ператварылася ў падарожжа свабоды. Ну, атрымалася вельмі цікавая кніга. Я для тых, хто будзе нас глядзець і хто да гэтага часу кнігу ў рукі не браў, то гэта жывая гісторыя. Вось гэта папулярны напрамак, як можна назваць яго, да? Такі неакадэмічны умоўна. Але гэта мала каго пакіне, скажам так, абыякавым. Тым больш, што у якім бы кутку Беларусі вы не знаходзіліся, нешта блізкае, сваё, лакальнае вы знойдзеце. Таму што гэта не толькі кавалак, там захад, поўнач, там ці поўдзень, гэта фактычна абсалютна стракатыя розныя раёны. І гэта ўсходняя Беларусь, цэнтральная, і заходняя. І калі не сваю вёску, то прынамсі, скажам так, свой рэгіён вы недзе на нейкай старонцы адшукаеце. Звяртаючыся да песняў, якія гучаць менавіта цяпер у дварах, па ўсёй Беларусі. Ну, мы ведаем там усе гэтыя некалькі фактычна прозвішчаў, чые песні гучаць пастаянна. Вольскі. Вольскі, там Цой. Міхалок. Як бы вы дапоўнілі гэты шэраг, што абавязкова там павінна быць? Там абавязкова павінен быць Віктар Шалкевіч. Віктар Шалкевіч, які найбольш востры і такі язвітельны, з саркастычным гумарам, і вельмі шкада, што пра яго не ведаюць шырокія народы. Ну, гэта тое, пра што вы казалі, гэта Беларусь, так, якую так, трэба нанова адкрываць. Так. Разам з кнігамі, так, з песнямі, так, з... Так. Вот, беларускі народ чакае шмат сюрпрызаў не ў забаве. Яны дазнаюцца, што ёсць літаратура, ёсць песні, ёсць акторы, ёсць мастакі, карацей. Тэатр, жывапіс. Да, да. Аднойчы прагучаў званок ад Міхала Анімпадыстава. Мы не былі сябрамі, тым больш блізкімі сябрамі. Для мяне гэты чалавек ад 97-го году быў зоркай, самай сапраўднай зоркай. Таму я палічыў бы за гонар любую прапанову. Патрэбна было звазіць у Віцебск да Шагала двух галандскіх радыёжурналістаў. Каму не пазваню, казаў Міхал, ну ніхто не можа. У Клінава машына старая, пачатку 90-х гадоў, у нейкага часу не стае. Ну, мая машына, вядома, не такая старая, як у Клінава. А што ў цябе? Волга ГАЗ-21 61-го года выпуску. Я думаў, што зараз павісне пауза і ветлівая адмова. Але ў Міхала марка апарата перасоўвання выклікала сапраўднае захапленне. По Беларусі мы поедем на самым кінематаграфічным савецкім аўто, ды яшчэ зробленым у год палёта Юрыя Гагарына. Як заўжды я спазніўся, пад'язджаючы да гатэлю «Планета», я заўважыў, што галандскія калегі, два 40-гадовыя падцягнутыя спадары, заўважна нерваваліся. Але пабачыўшы бліскучую скульптуру аленя на капоце, раздражненне змянілася вясёлым недаверам, ці да імчыць нас гэты алень да Віцебску. Радыйшчыкі залезлі на заднія сядзенне і зрабілі тое, што робяць усе, хто ўпершыню сядае на спружынную таўшчэзную канапу 60-х. Вярнуліся ў бесклапотнае дзяцінства. Гэта значыць, пачалі разгойдвацца з непасрэднымі ўсмешкамі на немаладых тварах. Паколькі віцебская траса не вылучаецца гладкасцю, а старыя рысоры прухкасцю, радасць нашых гасцей ахоплівала даволі часта. Але пад самым Віцебскам адбылося тое, пра што я чытаў толькі ў зводках ДАІ, ніколі не прымерваючы гэтыя гісторыі на сябе. Стаяў пагодны летні дзень. На небе не аблачынкі. Пейзажы за вакном ад лагойскіх пагоркаў да лепельскіх лясоў нібы турыстычныя паштоўкі. Па захопленай размове за спінай на незнаёмай мне мове я з задавальненнем разумеў, што Беларусь гасцям цешыць вока. Маё акно было максімальна адчыненае, і вось на даляглядзе паказваецца белая машына, якая па сустрэчнай паласе імкліва набліжаецца да нас, аж занадта імкліва. За лічаныя секунды аўто праяўляецца ў новы беласнежны мерседэс. Сустрэчная паласа цалкам свабодная, мерсу нічога не перашкаджае, але метраў за 500 ён пачынае выязджаць на нашу палову дарогі. Я еду свае максімальныя 90, чакаючы, калі сустрэчны вернецца на сваю паласу, але секунда, і ён ужо залез паловай кузава. Секунда, і ён ужо нясецца ў лоб па пустой дарозе. У наступную секунду я, не спыняючы хуткасці, максімальна сыходжу з дарогі, і мы сутыкаемся бакавымі люстэркамі. Жалезная аправа, майго люстэрка адлятае, а аскепкі шкла ляцяць праз вакно назад, туды, дзе весела балбочуць нашы госці. Той шалёны мэр з кулею паляцеў па сустрэчцы, а я паволі праехаў па ўзбочыне і спыніўся. Паглядзеў на Міхала, што пабляднел і сядзеў побач, ён бачыў усё гэта ад пачатку. Ведаеце такі штамп? Нервова закурыў дрыжачымі рукамі. Дык вось штампы не хлусяць. Вельмі дрыжачымі рукамі мы вельмі нервова закурылі. Прычым замежная балбатня задняй канапы не перарывалася. Мы сядзелі і моўчкі курылі, гледзячы на залітую сонцам маляўнічую трасу. Госці тым часам здзівіліся. А чаму мы стаім? Мы зламаліся? Яны нічога не заўважылі. Шкло ад люстэрка. Мы з Міхалам выцягнулі гасцей вонкі і сталі тых аглядаць. Ніводнага парэзу, ні драпінкі. Але за канапай уся паліца пад заднім вакном была ўсеяная аскепкамі шкла. Дробнымі, буйнымі, вострымі. І ні адзін не трапіў у людзей. Міхал, перакладзі ім, Вось так выглядае сапраўдная беларуская гасціннасць. Назад я вырашыў ехаць праз Воршу па чатырохпалоснай аўтамагістралі, не захацеў выпрабоўваць лёс другі раз. Недзе за талачыном я пачуў брыдкі гук жалеза аб асфальт знізу. Глушыцель зляцеў са скабы і вісеў на трубе. Я спыніўся, усе выйшлі і з цікавасцю назіралі за мной. Ніхто не разумеў, што адбылося. Я адкрыў багажнік і дастаў гітару. Пасля Міхал мне распавёў змест іхняга дыялогу. Што ён збіраецца рабіць? Граць на гітары? Я паклаў інструмент у багажнік, кінуў чахол на зямлю і залез пад машыну. Сарваў няшчасную скабу і шпульнуў яе. О, наш кіроўца знайшоў і выдаліў непатрэбную дэталь. Затым я вылез і ўзяў гітару в рукі. Зараз, у гонар удалага рамонту, наш кіроўца нам нешта спяе. Я тым часам зняў басовую струну і зноў нырнуў пад машыну, каб гэтай тоўстай струной прымацаваць трубу глушыцеля. Гэта лепшы аўтамабіль у Беларусі. Ён рамантуецца ўсім, што ёсць пад рукамі. Пасля чаго мы пакацілі ў сталіцу, ужо без іскраў і скрыгату. Галандцы, судзячы па іх ажыўленай гутарцы, былі ў захапленні. На развітанне мы выкурылі яшчэ па цыгарэціне на вечаровай вуліцы Голубева. Ну, дзякуй за падарожжа, усміхнуўся Міхал. Я здагадваўся, што сумна не будзе, але каб настолькі не сумна. Напэўна, жыць будзем доўга. На двары стаяў цёплы ліпень 2005 года.